У эфіры Радыё Свабода. У Менску 19 гадзіна. Тут Ганна Соус. У гэтай гадзіне эфіру. Перадача на замову грамадскага рэдактара гэтага тыдня дэпутата райсавету з мастоў Дмітра Кухлея на тэму «Школьная контррэформа. Першыя вынікі». Чарговыя эсэ Сергея Дубаўца «Як застацца» і дайджэст «Начной свабоды». Агляд найцікавейшых перадачаў, якія гучалі з панядзелка па пятніцу ў «Начной свабодзе». Всё гэта ў нашай праграме пасля выпуску навінаў. У эфіры «Свабода» у пражскай студыі навінаў і надалей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. У Пакістане быў вызвалены кітайскі інжынер, якога выкралі ваяўнікі ў мінулым жніўні. Раней ваяўнікі Талібану ў Пакістане захапілі ў палон польскага інжынера і адсеклі яму галаву пасля адмовы польскага і пакістанскага ўраду ісці на саступкі. Зараз у палоне ў ваяўнікоў знаходзіцца грамадзянін ЗША, якому таксама пагражае сячэнне галавы. Групоўка «Талібан» абвясціла сёння аб 10-дзённым замірэнні ў даліне Сват у Пакістане на афганскім памежжы. Прэс-аташэ групоўкі Муслім Хан заявіў, што гэта быў акт добрай волі, гэтаксама як і вызваленне раней кітайскага інжынера. Па некаторых крыніцах ужо ў панядзелак можа быць падпісаны мір паміж групоўкай і ўрадам. Даліна Сват, раней папулярная курортная зона, цяпер збольшага кантралюецца ваяўнікамі «Талібан». Прэзідэнт Афганістану Гамід Карзай заявіў, што пашлі афіцыйную дэлегацыю на чале з міністрам замежных спраў Датфарам Спантам на сустрэчу вышэйшага ўзроўня па пераглядзе палітыкі ЗША ў вайне з тэрорам. Заява была зробленая пасля сустрэчы Карзая са спецыяльным прадстаўніком ЗША ў Афганістане Рычардам Холбрукам. Прэзідэнт ЗША Барак Абама загадаў перагледзець і прааналізаваць дзеянні ЗША ў вайне з тэрорам у сувязі з інтэнсіфікацыяй ісламісцкага экстрэмізму ў апошні час. Тым часам кампанія супраць талібаў і аль-Каіды ідзе ўжо 7-й год. Тысячы людзей выйшлі сёння на вуліцы Дрэздена ў усходняй Нямеччыне ў знак пратэсту супраць штогадовага маршу неанацыстаў, які адбыўся ўчора. Акцыя нацыстаў прыходзіцца на гадавіну бамбёжкі гораду саюзнікамі ў 1945 годзе, ад якой загінула недзе 25 тысячаў жыхароў і былі зруйнаваны амаль усе будынкі. У Венесуэле праходзіць галасаванне на рэферэндуме па зняццю абмежаванняў на колькасць дазволеных прэзідэнцкіх тэрмінаў для адной асобы. Прэзідэнт краіны Хуга Чавес, які прыйшоў да ўлады ў 1998 годзе, ужо спрабаваў зняць абмежаванне на рэферэндуме ў 2007 годзе, але няўдала. Калі ён прайграе і ў гэты раз, то будзе мусіць сысці ў 2013. Тым не менш, паводле сацыяльных апытанняў, гэты рэферэндум можа стаць для яго пераможным. У Іране невядомы мужчына, па некаторых паведамленнях ветэран Ірана-Іракскай вайны, запаліў сябе перад будынкам парламенту. Паводле некаторых крыніцаў, гэта быў адказ на адмову аднаго з парламентароў разгледзець яго справу. Працягваем выпуск навіну. Адміністрацыя прэзідэнта ЗША Барака Абамы пацвердзіла свой удзел у падрыхтоўцы канферэнцыі ААН па расізме. Яна, аднак, не выказала афіцыйнай пазіцыі, ці краіна будзе на гэтай канферэнцыі прадстаўленая, за што і агітуе Ізраіль. На першай з гэтых канферэнцый, якая адбылася ў 2001 годзе, ЗША і Ізраіль разам дэманстратыўна пакінулі залю пасля таго, як была ўнесена прапанова разглядаць сіянізм, рух за стварэнне незалежнай габрэйскай дзяржавы, як расізм. Дзясяткі тысячаў шыіцкіх паломнікаў, нягледзячы на небывалыя па частаце напады на іх тэрарыстаў-смяротнікаў, сабраліся сёння вакол мячэці імама Гусейна ў горадзе Кербала, каб адсвяткаваць адну з самых значных датаў у ісламскім календары Арбейн. У гэты дзень у 7-м стагоддзі загінуў унук прарока Мухамеда Гусейн. У Турцыі была жорстка разагнаная дэманстрацыя курдаў, прымеркаваная да ўгодкаў захопу ўладамі Абдулы Ачалана. У выніку каля 50 затрыманых і 20 параненых, у тым ліку паліцэйскіх. Абдула Ачалан – заснавальнік курдскай рабочай партыі, якая змагаецца за незалежнасць курдаў ад Турцыі. Сёння на паўночных могілках быў пахаваны паэт, публіцыст і перакладчык Валянцін Тарас. А ў Нью-Йорку ў Беларускім музеі адбудзецца адкрыццё персанальнай выставы Алексея Марачкіна. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце праз гадзіну. Нагадаю, вы нас можаце таксама слухаць і ў інтэрнэце. Вы слухаеце радыё Свабода ў праскай студыі Ганна Соус. Цягам гэтай гадзіны эфіру вы пачуеце перадачу, падрыхтаваную на замову грамадскага рэдактара гэтага тыдня дэпутата райсавету з Мастоў Змітра Кухлея на тэму «Школьная контррэформа. Першыя вынікі». Шарговая эсэ Сергея Дубаўца «Як застацца». І дайджэст «Начной свабоды». Агляд найцікавейшых перадачаў, якія гучалі з панядзелка па пятніцу ў «Начной свабодзе». У тым ліку інтэрв'ю з Ігарам Макарэвічам, жыхаром вёскі Пухавішы Жыткавіцкага району, адным з падазраваных у забойстве жыхара гэтай жа вёскі. А зараз перадача, падрыхтаваная на замову грамадскага рэдактара гэтага тыдня дэпутата райсавету з Мастоў Змітра Кухлея. Ля мікрафону Александр Байчун. Грамадскі рэдактар гэтага тыдня Змітр Кухлей з Мастоў. Ён адзіны на гарадзенчыне дэпутат райсавету ад дэмакратычных сілаў, 29 гадоў, жанаты. Быў сябрам Маладога фронту, стаў адным з ініцыятараў утварэння беларускай хрысціянскай дэмакратыі, актывіст руху за свабоду. Закончыў Баранаўскі вышэйшы педагагічны каледж, Еўрапейскі гуманітарны універсітэт, магістр паліталогіі. Недаўна Змітр атрымаў вестку, з ім не прадоўжылі працоўны кантракт. Як колішні школьны настаўнік, спадар Кухлей папрасіў карэспандэнтаў свабоды падрыхтаваць перадачу на тэму «Школьная контррэформа. Першыя вынікі». Наш грамадскі рэдактар меў на ўвазе дэкрэт прэзідэнта нумар 15 аб асобных пытаннях агульнай сярэдняй адукацыі, які рэгламентаваў адзіначасовы пераход беларускай школы на 11-гадовае навучанне. Тым самым была скасаваная ідэя набліжэння айчыннай сістэмы адукацыі да міжнародных стандартаў – школы 12-гадовай. Што думаюць сёння, калі прайшло дастаткова шмат часу пасля старту новых умоваў, бацькі школьніку пра гэты ход кіраўніка краіны і міністэрства адукацыі? Сергей Астраўцоў звярнуўся да гарадзенцаў, навукоўцаў, выкладчыкаў, якія маюць дзяцей школьнага ўзросту. Андрэй Чарнюкевіч – універсітэцкі выкладчык. На конт школьнай рэформы ён мае канкрэтнае меркаванне. Калі казаць у двух словах, таму што я на гэтую праблему гляджу як чалавек, які працуе ў сістэме асветы, адукацыі і бацька малой дачкі, то, канешне, рэформа сістэмы адукацыі, школы, вышэйшай школы таксама даўно назрэла. Прычым менавіта рэформа, а не нейкі незразумелыя крокі. Калі казаць пра агульную мэту, то, канешне, яны апраўданы, таму што ў 12-гадовым навучанні было шмат непрадуманых нейкіх слабых момантаў. Напрыклад, мы наўмысна цэлы год трымалі малую садку, каб павярэдзіць як бы магчымыя нежаданыя скуткі 6-гадовага пачынання навучання. Але сам механізм гэтай не рэформы, таму што звычайна кіруючы колы не называюць гэтай рэформай, даволі сумнеўны. Што менавіта не задавальняе спадара Чарнікевіча ў школьнай рэформе? І ведаючы не толькі звонку, але і знутры, то, што адбываецца ў сістэме адукацыі, мой погляд, мая ацэнка вельмі крытычная. Гэта першую чаргу тычыцца ўласна становішча настаўнікаў, ўласна падыходы крытэрыі да навучання. Ну і ў тым ліку становішча саміх дзяцей, якія сталіся закладнікамі гэтай, заложнікамі гэтай сістэмы. Гэта было меркаванне гарадзенца Андрэя Чарнікевіча. У прафесара Краўцэвіча двое дзяцей школьнага ўзросту. Школьную рэформу ён ацэньвае вельмі крытычна. Гэта рэформа зроблена абсалютна непрафесійна, зроблена дылетантамі, непрадумана. Гэта ж зрабілі рэформу падручнікаў не хапала. Гэта зрабілі так, што будзе два выпускных класа ў адзін год. За такія рэформы ў краінах нармальных не толькі міністр адукацыі губляў пасаду, але і прэзідэнт, кіраўнік ўраду, каторы дапусціў такога міністра, губляў пасаду. Потым рэалізаваная такая ідэалагічная ўстаноўка, выказаная прэзідэнтам ці кім яшчэ міністрам агучаным Радзьковым. Нам не трэба разумныя, нам трэба рабочыя, нам трэба сярэднія. Фактычна, па гэтай рэформе былі ліквідаваныя элітарныя школы. Напрыклад, мая дачка ў 4 класе гімназіі першай, которая ў Румлёве, каб паступіць туды, здавала экзамен. Сабраныя дзеці аднаго ўзроўня, развіваючыя праграмы. Не все тыя праграмы вытрымліваюць. Патрэбны дзеці са здольнасцямі, але 100% паступленне ў ВНУ пасля гэтай гімназіі. А што цяпер? Алесь Крапцевіч падсумоўвае. І от выніку гэтай рэформы дзіцё раз абнізілі назад. Тое, што праходзіла ў другім класе, цяпер зноў праходзіць у чацвёртым. Ідыятызм, а я вожу дзіцё праз увесь горад, спецыяльна, в элітарную гімназію. Гэта дурасць, таму што в звычайных школах в адным класе трапляюцца розныя дзеці. Бываюць няшчасныя дзеці алкаголікаў, каторых трэба спецыяльна вучыць асобнымі праграмамі. Настаўніца мусіць арыентавацца, настаўнік арыентавацца на гэтых горшых. Вось. І гэта бездарная, непрафесійная, дурацкая рэформа. Профессор Кравцевич перакананы, што за непрадуманыя рэформы павінны адказваць канкрэтныя чыноўнікі. Такі непрафесіяналізм павінны быць караны. Это толькі дзяржаве з рэжымам недэмакратычным, там, дзе ад народа нічога не залежыць, народа не пытаюцца, только назначаюцца, змяняюцца дыктатарам, невядома па якіх крытэрыях. Найперш, канешне, па крытэрыю адданасці, а не па крытэрыю прафесіяналізму. Такое магчыма. Прашу пракаментаваць гэты сюжэт грамадскага рэдактара тыдня Дзмітра Кухлея, былога педагога. Бацькі ўжо ўвогуле стаміліся. Яны нават не разумеюць, што адбываецца вось у сістэме адукацыі, таму што адзін год пераводзіцца на 12 гадоў, там праз 2 гады ці праз год там на 11, потым зноў штосьці мяняецца. Гэта ўплывае таксама і на фінансавы стан, таму што бацькі плацяць за падручнікі, тыя ж за іншыя там рэчы, а вось у апошні час няма ніякіх матэрыялаў у асобных класах, нават не атрыманыя дагэтуль падручнікі. Па новых праграмах. Яны не разумеюць, якім чынам далей планаваць будучыню свайго дзіцяці, таму што незразумела, што там будзе праз год ці праз 2 гады, там цалкам не падтрымліваюць вось гэтай сітуацыі. Спраўляцца з наступствамі рэформы школьнай праграмы прыходзіцца на ўсіх узроўнях, але самая вялікая нагрузка натуральная на ўласна дзецях. Сёлета ў Беларусі навучаюцца 1 103 000 школьнікаў, з іх 93 000 першакласнікаў. Міністр Радзькоў патлумачыў новаўводзіны менавіта клопатам пра школьных выхаванцаў. Маўляў, ліквідацыя так званых элітных класаў і школаў паставіць усіх у роўныя ўмовы. Затое міністэрства не паклапацілася пра своечасовае забеспячэнне навучэнцаў новымі кніжкамі. Шмат хто застаўся незадаволеным скарачэннем гадзінаў, адведзеных для вывучэння замежных моваў, скасаваннем курсу «Сусветная мастацкая літаратура», узмацненнем ідэйнага выхавання, павелічэннем маючага адбыцца конкурсу пры паступленні ў ВНУ. Такім чынам, меркаванне школьнікаў высвятляла Юлія Рымашэўская. Анатоль вучыцца ў 8-й класе Менскай гімназіі. Не асабліва скардзячыся, адзначае, што нягледзячы на цяжкасці, усе да іх урэшце рэшт прывыклі. Трэба за адзін год прайсці праграму 2 гадоў, вывучыць за адзін год у 2 разы больш літаратуры. Ягоны аднакласнік Антон, апроч хібаў, аптымістычна адзначае і плюсы рэформы. Тое, што зараз вучыцца будзе трохі менш, не 12 класаў, а 11. Гэта лепш, але ў сэнсе, што рабіць трэба болей, гэта складана. У гэтай сітуацыі адказнасць настаўніка за ровень падрыхтаванасці вучняў узрастае. Шмат хто з іх спрабуе дапамагчы вучням абняць неабдымнае, распавядае Лера, вучаніца 10-й класы. Даже вот сегодня у нас на уроке, да, мы взяли новое произведение «Война и мир» Толстого, и нам также показывали фильм на уроке, потому что мы не успеваем прочитывать. Но мы, в отличие от этих штрихов классов, мы будем читать полностью произведение, все 4 тома, а они читали только первый том, потому что им не хватало просто времени. Тяжкость засвоить повышенный объем информации дотычить амаль усіх предметов, але найперш литературы, протягивая Лера. Проблемы возникают, в принципе, на всех предметах, также на белорусской литературе. Пример. Или же «Люди на болоте». Это «Полевская хроника» была. И раньше в школе проходили полностью все 3 книги. А в нашем уже варианте, в нашей программе, мы проходим только первую книгу, потому что на остальные 2 мы просто не успеваем, нам не хватает просто времени. Некоторые наставники прикладают максимум намаганий, каб допомогчи вучням отримать веды, уплывовые при поступлении в ВНУ, каже Антон. Некоторые спробуют, и они, как той репетитор. На занятках у школе. Даюць дадатковы матэрыял, які патрэбен. Не які там трэба вывучыць, але ён ніколі не будзе патрэбен, а які фактычна патрэбен. А з якімі прадметамі найперш складанасці? У нас матэматыка, таму што настаўнік не самы лепшы. Але попыт на паслугі рэпетытараў, дзякуючы рэформе школы, сёлета вельмі высокі, кажа Лера. Конечно, обращаются очень многие к репетиторам, потому что достаточно сложно будет сдать экзамены, это очень сильная нагрузка в школе. Просто многие не успевают понимать, разбирать все это, и очень многие обращаются к репетиторам к их помощи. Вы слухаете «Радио Свобода». У эфира передача на замову громадского редактора «Тыдня» Дзмітра Кухлея из Мастоў. Он працавал там у школе и замовил нам подрихтовать передачу на тему «Школьная контрреформа. Першие выники». Вось его намеркование на конт того, як отбились инновации на вучнях. У мяне ёсць знаёмыя сярод школьнікаў, якія вучацца ў асноўным у апошніх выпускных класах, і іх непасрэдна тычыцца вось гэтая апошняя не то рэформа, не то адкат у рэформе сярэдняй адукацыі. Яны досыць неадназначна ставяцца да таго, што адбываецца. Па-першае, таму што многія з іх вучыліся ўжо з пэўнай мэтай і збіраліся паступаць ва ўніверсітэты, выбіралі пэўныя прадметы, а зараз агульны ўзровень панізілі. Прадметы сталі агульнымі для ўсіх. Школьнік, які вучыўся па павышанай праграме, ён зараз вымушаны вывучаць стандартную. зразумела, што ён з аднаго боку задаволены, з другога не, таму што агульны яго ўзровень ведаў вышэйшы за той, якія зараз у прынцыпе прадастаўляюць па стандартнай праграме. І ён атрымліваецца зноў жа паніжае свой узровень ведаў. Плыве па цячэнні проста на уроках, адказвае, не рыхтуецца практычна і вот адказвае тое, што яны ўжо раней ведалі. Таму пункт угледжання вучняў, гэта апошняя рэформа досыць неадназначная і як бы таксама негатыўна ўспрымаецца. Школьныя новаўводзіны, зразумела, адбіліся і на настаўніках. Іх у Беларусі зараз 126 тысяч, адзін на 9 вучняў. У асноўным педагогі – жанчыны, толькі кожны сёмы ў сістэме адукацыі – мужчына. Разумеючы, што новыя крокі ў школе вельмі складаныя, напрыклад, на пачатку навучальнага году не хапала 30% падручнікаў ад агульнай неабходнай колькасці, міністэрства паабяцала падняць педагагічным кадрам заробкі на 25%. Аднак са студзеня яны павялічыліся ўсяго на 5%. І тое ад акладаў, якія мізэрныя, у сярэднім каля 300 тысячаў. Хоць працаваць настаўнікам цяпер стала сапраўды больш складанае. Якія ж настроі ў педагагічным асяродку? Іх вучала журналістка Браніслава Станкевіч. Скарачэнне колькасці гадзін і поўнае скасаванне некаторых прадметаў, недахоп падручнікаў у школах, разгубленасць вучняў ды іхных бацькоў перад паступленнем у ВНУ і небывалы роскат рэпетытарства – вось тыя негатыўныя рысы, якія найперш адзначаюць педагогі, гаворачы пра школьную рэформу. Разважае Сергей Александрович, настаўнік беларускай мовы і літаратуры адной са школ Талачынскага раёну. Тыя змены, якія адбываюцца ў школе, це, конечно, цяжка назваць рэформай. Рэформа, яна мусіць несці нейкія перамены да лепша, быць больш прагрэсіўным крокам у параўнанні з тым, што было раней. А ніякага прагрэсу ў 11-гадовым навучанні няма. Улада проста трохі зэканамала грошай. Падручнікаў і мастацкіх тэкстаў катастрафічна не хапае. Асабліва недахоп адчуваецца ў 9-м і 9-м штрых класах, дзе адны яшчэ не скончылі вучыцца па падручніках, а другія ўжо пачалі па іх вучыцца. Дзеці 9-го штрых класу псіхалагічна не гатовыя да здачы экзамена, як мне падаецца. Дзеці, па сутнасці, сталі закладнікамі адміністрацыйнай сістэмы і вымушаны, я б сказаў, деградаваць разам з усім грамадствам. Падваенне паралеляў прывяло не толькі да дэфіцыту падручнікаў. Істотнае выпрабаванне чакае сёлета усіх выпускнікоў, якіх паболела таксама ці не ў два разы. Былая настаўніца расійскай мовы Таццяна Селярынец, звольненая з віцебскай сярэдняй школы номер 40 па палітычных матывах, распавяла, што дзеці ды іхныя бацькі, якія ўжо даўно не спадзяюцца на нібыта якасную да бясплатную адукацыю, цяпер як ніколі масава звяртаюцца да рэпетытараў. Гэтая рэформа вымушае бацькоў, дзеці якіх будуць прымаць удзел у гэтай гонцы, каб набраць больш нейкіх шанцаў. Рэпетытарства, канешне, квітнее, ну і відаць з гэтай нагоды налогавая інспекцыя, напрыклад, вырашыла, што я гэтым рэпетытарствам займаюся, не паднімаўшы галаву, кажу, не, мне няма часу гэтым займацца, і бачу, што не вераць. Таму казаць аб гэтай рэформе, як аб рэформе, не, немагчыма, бо гэта здзек, здзек і яшчэ раз здзек. Зразумець настаўнікаў, якія пайшлі ў рэпетытары, бо за кошт скарачэння прадметаў страцілі істотную частку заробку, безумоўна можна. Але на думку Юрыя Пятровіча, настаўніка з глыбокага, праз гэтую рэформу страты нанесеныя не толькі вучням ды настаўнікам у прыватнасці, але ўвогуле ўсяму беларускаму грамадству. Я б не назваў школьную рэформу рэформай. Гэта ідэалагічная дыверсія супраць беларускай нацыі. Чаму? Таму што фактычна з 2008-2009 навучальнага года быў вынішчаны мастацка-культуралагічны блок. Я, як настаўнік сусветнай мастацкай культуры, я лічу, што гэта ўплывае на фарміраванне духоўнасці і наступствы гэтага. Не бачна зараз, але будуць бачныя праз 10 гадоў. Спадар Юрый ды ягоныя калегі перакананыя, што адмова ад вывучэння беларускай гісторыі, сусветнай культуры, паглыбленых курсаў у розных галінах ведаў можа нанесці толькі шкоду. І не толькі ў адукацыйным, але і ў выхаваўчым сэнсе. Напрыклад, у дарослых дзеці назіраюць, як лёгка, здаецца, можна адрашыцца ад таго, што яшчэ ўчора падавалася як безумоўная каштоўнасць ды ісціна ў апошняй інстанцыі. У тым ліку і ад дужа ўхваленай некалі 12-гадовай сістэмы адукацыі, якая не прайшла нават свайго поўнага цыклю. Прапаную пракаментаваць гэты сюжэт і перадачу ў цэлым грамадскаму рэдактару тыдня, былому педагогу з Мастоў, актывісту створаны беларускай хрысціянскай дэмакратыі, дэпутату Мастоўскага райсавету Зміцеру Кухлею. А я, Александр Бальчун, развітваюся з вамі. Сустрэнемся праз тыдзень. У сувязі з апошняй рэформай скарачаюцца гадзіны і скарачаюцца, канешне, некаторыя стаўкі. Асобныя настаўнікі вымушаны пакідаць школу. Ім не працягваюць кантракты. Акрамя таго, зноў жа мяняюцца планы. Настаўнік, который стала працуе ўжо колькі гадоў, ён выпрацоўвае сваю сістэму, і гэтую сістэму зноў будуць мяняць, прыстасоўваць. Гэта ўплывае на якасць адукацыі. Якасць адукацыі падае. Выходзяць са школы практычна на цэлы парадак ніжэй, чым папярэдніх вось пакаленняў. Маё асабістае стаўленне. Калі штосьці змяняецца ў такой сферы, як адукацыя, рашэнні павінны прымацца з улікам меркавання адмыслоўцаў, грамадства, праведзеных там даследаванняў, не толькі муратоўцы, але ж і грамадскія аб'яднанні, якія працуюць у адукацыйных сферах, настаўнікі таксама. На жаль, гэтага ў нас незаўважна, у нас усё падпісваецца адным указам і ўсе выконваюць гэты указ. Грамадскім рэдактарам «Свабоды» на гэтым тыдні быў дэпутат райсавету з Мастоў Зміцер Кухлей. Адкрый свабоду ў інтэрнэце. Самыя вострыя пытанні. Самыя недаступныя асобы. Самы дэмакратычны сродак. Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг. І 14 лютага на сайце «Свабоды» адбылася першая акцыя «Дзень блогера». 8 беларускіх блогераў прапанавалі чытачам нашага сайту свае допісы. Блогеры ўзялі актыўны ўдзел у дыялогу з чытачамі, а таксама паміж сабой. На працягу наступнага тыдня ўсе 8 удзельнікаў Дня блогера будуць гасцямі нашага радыёэфіру. Адгэтуль мы плануем праводзіць «Дзень блогера» рэгулярна. Наступная акцыя 14 сакавіка. Чакаем вашых прапановаў. Наш адрас – свабода.орг. Вы слухаеце Радыё Свабода. У новай перадачы Сергея Дубаўца вечныя пытанні і штодзённыя адказы: як жыць, як любіць, як рабіць. Новая перадача Сергея Дубаўца: як застацца. Як застацца? Можна пражыць непрыкметнае жыццё, нічога асаблівага не зрабіць і неўзабаве знікнуць з памяці тых, хто цябе ведаў, але пасля сыходу застацца неардынарнай асобай, выклікаць павагу і пасяляць веру ў іншых ці проста падымаць настрой. Калі кажуць, што архітэктура – гэта застылая музыка, альбо што архітэктура падводзіць рысу сваёй эпосе, дык для звычайнага чалавека і музыка, і эпоха – гэта ягонае звычайнае жыццё, а архітэктура – сціплы помнік, які нашчадкі паставілі на месцы ягонага спачыну. Апынуўшыся дзесьці на незнаёмых могілках, я пачынаю шукаць помнікі з надпісамі па-беларуску. Трапляюцца яны нячаста, таму знаходка заўсёды выклікае станоўчыя эмоцыі. Ты не ведаеш, хто там быў за чалавек, як жыў і што любіў, аднак ужо толькі мова помніка сведчыць, што ты з ім такі самы. Уражанне нават большае, чым калі сустракаеш аднадумцу па-за могілкамі. Жывы чалавек можа змяніцца або знікнуць з твайго поля зроку, а гэты не зменіцца і не знікне. Ён быццам твой рэальны набытак, яшчэ адзін паплечнік. У адрозненне ад масавых помнікаў па-расейску, беларускія не могуць выглядаць недарэчна, неэстэтычна або банальна. Верагодна таму, што іх так мала. Расейскія, як афрыканскія грыбы на беларускай глебе, а ўсеагульны стандарт эпітафіі ператварае іх у падабенства піянерскай лінейкі, пазбаўляе глыбіні суперажывання і роздуму пра зямлю, часткаю якой яны сталі. Беларускія нязменна ўражваюць, іх слова гучыць нібы ўпершыню. «Спі з мірам і малі Бога за нас», або «крыўдна, што так рана», або «даруй нам, матуля, і дзякуй табе». зусім непрадказальным чынам, адна толькі беларуская мова на помніку дае ясны адказ, дзеля чаго жыў чалавек. Зразумела, што абсалютная большасць тых, хто спачыў, былі перакананы, што жывуць дзеля родных, сяброў і дзеля радзімы. Але калі памяць сям'і зафіксаваная ў камені кароткай фразай, дык жыццё для Беларусі не. Цалкам можна дапусціць, што і не згадваў чалавек ніколі пра тую Беларусь. Прыехаў адкуль-небудзь з Архангельску ці Сібіры, ці нават не прыехаў, а так зазірнуў на дзень-другі, і тут раптам спынілася ягонае сэрца. Беларускія эпітафіі месца для такіх думак не пакідаюць. Калі падпісаны на роднай мове, значыць, тутэйшы чалавек свой і жыў дзеля Беларусі. Складанне эпітафіі па-расейску нагадвае перапалох падчас пахавання, калі людзі больш настрашаныя не раптоўнай смерцю блізкага, а тым, што не так пакладуць, не тыя вынясуць, ці там люстэркі не завесяць. Важна, каб усё было як ва ўсіх. Банальнасць надпісаў ідзе ад гэтай скаванасці і боязі дапусціць у эпітафіі якую-небудзь вольнасць, а насамрэч шчырасць. У беларушчыне чалавек сам пачуваецца гаспадаром сваіх словаў. Яго не абавязвае ні ўсеагульны стандарт, ані быццам бы адпаведны момант у трагізм. Абавязвае толькі дотык да вечнасці. А вечнасць не абавязкова трагічная. Яна можа быць усякай, нават смешнай. Адзінкавыя беларускія магілкі сустракаюцца на вясковых кладах з падобнаю частатой, што на Гарадзеншчыне, што на Гомельшчыне. На Віцебшчыне яшчэ можна дзе-небудзь у аддаленым паселішчы забрысці на клады, акуратныя і дагледжаныя, дзе стаяць адны драўляныя крыжы, без подпісаў. Яны прыйшлі да нас з тых архаічных часоў, калі вёска ведала, каго і дзе пахавала. Ось тут ляжыць Іван Петрусёў, а там пад сасной Еўка Хадорчына. Калі жывыя забываліся, падаў без догляду і знікаў назаўсёды крыж. Чужыя людзі сюды ўвогуле не хадзілі, дык навошта падпісваць. Здаецца, подпіс можа толькі парушыць працэс натуральнага зліцця з прыродай. Аднак цывілізацыя расцерушыла людзей па свеце, моладзь выехала ў горад, а тут яшчэ надышло інфармацыйнае грамадства. Словам, цяпер падпісваюць у вёсцы гэтак сама, як у горадзе. Вядомы краязнаўца Міхась Казлоўскі, якому, дарэчы, нядаўна споўнілася 50 гадоў, з чым мы яго і віншуем, распавядаў мне, што можа сходу паказаць каля 70 помнікаў, падпісаных па-беларуску. Гаворка ішла пра Вільню. Маё ўражанне ад самых розных могілак у Менску падказвае, што ў цяперашняй сталіцы Беларусі такіх помнікаў, калі не менш, дык такога ж парадку лічба. І гэта пры тым, што ў Вільні пасля вайны жылі адзінкі беларускай інтэлігенцыі, каму ўдалося вярнуцца з гулагу. Не было ніводнай беларускай установы ці нават суполкі. А ў Менску працавалі тысячы і тысячы людзей, чыёй нават прафесійнай мовай была беларуская. Але вось сустракаю вядомыя імёны народных артыстаў беларускіх тэатраў, а подпісы па-расейску. І таму пры ўсіх скульптурных вывертах могілкі не ўражваюць так, каб узяло за душу. Беларускіх эпітафіяў, якія гучаць няшчыра і непаэтычна, я не сустракаў. Ты ўжо нават толькі імя і прозвішча, напісаныя па-беларуску, робяць магічнае ўздзеянне. Быццам увесь свет вакол цябе складзены з кардонных дэкарацыяў, з-за якіх раптам вызірнула сама праўда. І ты хуценька адводзіш вочы, ці то ад сораму, ці то ад боязі ўбачыць свет без ілюзіяў, такім, які ён насамрэч. Такую рэакцыю на беларускія надпісы мне даводзілася бачыць не раз. Людзі, якія сталі гараджанамі ў першым пакаленні, гэта значыць, калісьці даўно пераехалі ў горад і ўсімі сіламі імкнуліся гаварыць па-гарадскому, выкараняючы з сябе саму памяць пра тую вясковую мову, якія сваю вясковую маці перавучвалі на той гарадскі капыл і, натуральна, помнік ёй паставілі па-расейску, цяпер прыехалі на Радуніцу і раптам бачаць, што помнік суседняй бабе падпісаны па-беларуску. Ды так прыгожа і суладна. У душы цэлая гама пачуццяў і замілаванне, і сорам, і шкадаванне, і крыўда. Але жыццё пражытае так, і ўжо нічога не зменіш. Гарадскія могілкі нагадваюць фабрыкі. Тут заўсёды кіпіць работа. Капаюць, адпяваюць, прывозяць, прыходзяць, разлічваюцца. Аднатыпныя помнікі не схіляюць да роздуму, а наганяюць беспрасветную паныласць. Гэта нядобра, бо могілкі мусяць пасяляць перакананне ў нямарнасці жыцця. І нават у стандартным панылым асяроддзі гэтай фабрыкі мёртвых рэдкі помнік па-беларуску быццам бярэцца выправіць сваё ўражанне і вяртае адчуванне нямарнасці, сэнсоўнасці ўсяго гэтага свету. Аднак зусім па-іншаму пачуваешся далёка ад мегаполіса на малых вясковых могілках. Тут і настрой адпаведны, і кожны помнік не адзін з сотні тысяч, а сам па сабе. І эпітафія па-беларуску ў вёсцы выглядае не выключэннем з правіла, а зусім гарманічна, бо навокал дагэтуль гучыць жывая мова. Помнікі вядомых людзей на вясковых кладах як шэдэўры. Якое дзіва было б сустрэць імя народнага паэта Максіма Танка на ўсходніх могілках у Менску. Там ляжаць усе, каму паложана. Але воля паэта была пахаваць на радзіме, у Новіках Мядзельскага района, дзе хаваюць памерлых з ягонай роднай Пількаўшчыны. Паэт, прызнаны тонкім эстэтыкам, не здрадзіў сабе і ў гэтым. Не схацеў у наменклятурны шэраг і лёг дома. Удзячныя нашчадкі стварылі на месцы ягонага апошняга прыстанку мемарыял. Немалы, але не кічлівы, поўны глыбокай вобразнасці і сэнсу. Калі выхадцы з вёскі лягаюць у вёсцы, а гэтыя дзеці іх могуць быць і ўнукі, ды нават проста дачнікі пры гэтай вёсцы, лічыцца, што сваякам будзе цяжка даглядаць магілу, далёка ездзіць. Але праблема не ў гэтым. Для чаго патрэбны той догляд? Каб выказаць пашану да продка, засведчыць памяць? Але выказванне пашаны кіламетрамі не вымяраецца. Ты можаш ехаць за 300 км не проста на магілу сваяка, а туды, дзе ён жыў, адкуль ён родам, дзе ягоныя і твае карані. Ну, не для таго ж мы прыходзім на Радуніцу на клады, каб толькі павырываць бадылякі. Тут жа наадварот, паездка да сваяка ці да народнага паэта, да аднадумцаў, становіцца падзеяй ўжо твайго жыцця. Ты 100 разоў паўторыш дзецям, наколькі гэта важна. Глядзіш, і да цябе некалі завітаюць у адведкі. Вы слухалі новае эсэ Сергея Дубаўца з цыклю «Як». Увага! Ідэальны прыём. Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Гатбэрд» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбаляў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голасу Амерыкі». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18 четвертий правил. Коли при настроюванні ви сутикнетеся з тяжкостями, звертайтеся до спеціаліста у галіні спадорожникової телевізії. Жадаємо вам ідеального прийому. А зараз агляд передачаў «Начной свабоды» гэтага тыдня. І я перадаю мікрафон майму калегу Сергею Абламейку. У эфіры агляд перадач «Начной свабоды» гэтага тыдня. З вамі Сергей Абламейка. Я выбраў для вас найцікавейшыя матэрыялы, якія гучалі ў «Начной свабодзе» на гэтым тыдні. Вас чакаюць фрагменты гутарак з гасцямі «Свабоды», доследы і рэпартажы, а таксама кінаагляд і перадача «Барды свабоды». Ігар Макаревіч, жыхар вёскі Пухавічы, Жыткавіцкага раёну, адзін з трох падазраваных у забойстве жыхара гэтай жа вёскі Мікалая Макаревіча, памянушцы Міяс, які некалькі разоў падпальваў гаспадарчыя пабудовы іх хаты сялян. 6 лютага пракуратура Гомельскай вобласці змяніла меру стрымання тром затрыманым. Гэта адбылося пасля таго, як 6 лютага на нарадзе ў пытаннях удасканалення крымінальнага заканадаўства Александр Лукашэнка звярнуўся да міністра ўнутраных спраў Уладзіміра Навумава і старшыні Вярхоўнага суду Валянціна Сукалы з прапановай адпусціць падазраваных у самасудзе, каб яны на час следства маглі знаходзіцца дома. Прымаць гасцей і нават сваякоў хатнім арыштантам забаронена, як і размаўляць па тэлефоне пра акалічнасці справы. Аднак Ігар Макаревіч пагадзіўся даць інтэрв'ю Радыё Свабода пры ўмове, што не будзе пытанняў пра справы следства. Інтэрв'ю з ім прагучала ў «Начной свабодзе» ў аўторак 10 лютага. З ім гутарыў Алег Груздзіловіч. Што он вытварял? Ну, чым адлічаўся? Рэцидывіст, хадзіл па дамам, трэбаў водку, дзенгі. Поджигал сарай, стоги сена. В МЧС за то время, когда он был дома, посчитали около 20 пожаров. То есть, что Максима это он забил, да? Да. 6 раз он был на зоне. Здесь и торговля оружием была, что-то там. А первый раз на ферме, в колхозе работал за ведущую ферму, скот продавал, как-то там списывался. А, и он працевал загадчиком фермы? Да, но жадность погубила, началось с этого, и дальше он пошел. А что за семья у них? Можно сказать, нормальная семья. Вот сестра его тут Пухаевича живет, она хорошая женщина. Ну, как говорится, в семье не без урода. Отец их, ветеран войны, тоже был мужик нормальный, уже помер. Он, когда несколько раз посидел, он просто хотел держать всех, чтобы боялись его. Чтобы все под ним ходили, то есть, что он сказал, то должно быть. Если что-то не пойму, значит, он мстит. То есть, он копировал те парадки, каких нагляделся там у кого-то? На зоне, да, все верно. Это вы правильно заметили, да. Между периодами, теми сроками, когда сидел, так он тут... И сбивал некоторых, ну, такой крепкий мужичок был. Когда его допрашивали, да, говорит, палил, чтобы боялись. То есть он хотел вас здесь держать. Вас, когда арестовали, вы же, правильно, не думали, что вас вызволят, правильно? Ну, конечно, нет. Ну, вся деревня поднялась, начали рассказывать, что он здесь утворял, робил. Начали писать вышестоящие органы. Дошло до президента, и таким образом мы оказались дома. Покуда? Он подошел... Чисто с человеческой стороны он понял деревенскую жизнь, что тут было, что тут творилось, когда он всех тут на уши ставит. Дело в том, что напрямую заявлений не подавали. Боялись того, что он все равно освободится, придет спавить. Так, как было первый раз, когда он за фермы был, и получилось с этим телятом или коронами, что он там продавал, все в карман деньги ложил. Здесь был учетчик, в то время работал, Юхневич Николай Карпович. Он проходил по делу как свидетель. И когда он первый раз освободился с тюрьмы, он сразу же наведался к Юхневичу, спалил сарай и две коровы. И вот люди боялись из-за того, что он возвратится все равно обратно, хай хоть через 5 или через сколько годов, и все будет гореть, он будет мстить. Вот из-за этого боялись. Там, ну, женщина уже году за 80, наверное, будет. 3 пенсии подряд он приходил, забирал пенсию. Телевидение было, она показывала, что спала под подушкой, и топор был. А почему милицианты ваши местовые не робили ничего с ним? Потому что они объясняют это тем, что никто заявление не писал. Последний пожар, когда он спалил, он сказал, да, я спалил, но вы докажите. И палило для того, чтобы боялись. Они вечером его забрали, а на утро отпустили. Хотя по закону они имели держать его, имели право трое суток. Нету и доказательств. Как нету доказательств, если он сам сказал, да, я спалил. Так как у нас выхода уже не было. Что робить? Ну вот мы и пошли на это дело. А когда вы опошний раз горело у вас там? 29 декабря. Сарай. Он поджег, постукал в дверь и сказал, вы горите, и пошел дальше. 7:30 вечера. Скоро уже начал будет 3 часа дня палить. Кто-то скосо поглядит или неправильно скажет, уже все, это остается его враг. А вам самому ничего не поражал? Мне, я знаете что, я решил не дожидаться. Потому что уже подходило ко мне. Я замечал, какие отношения он ко мне так скосо позирая и недовольствием выражает лицом и разговором. Так что я решил не ждать, покуда это будет. А до того, как бы меня спалил, он бы спалил еще ни одного человека. А рано или поздно не мы бы его убрали, все равно кто-нибудь его убрал. Кто бы же на это глядел, что все пухающие горят. А кем вы працуете в колгасе? Я не в колгасе, я частное предприятие, Ритмстройсервис, плотник, бетонщик, каменщик. Да? Да. А Александр Петрович? Александр тоже где-то в строительной организации работает. Но он, будовник, короче. Да. Он в Речице работает и живет там. И третий Алиферович? И третий Алиферович Сергей. Он кочегаром работает в школе. Но вы, наверное, все-таки уже какую-нибудь там церкву сходили, свечку хоть поставили? Нет, я ж не могу никуда выйти за пределы двора. А есть ожидания? Да, какой же он неплохой был, но все-таки человек. Эксклюзивным удельником «Ночной свободы» у авторок был один из подозреваемых у здесьнении самосуду над подпальщиком у вёсцы Пуховичи Житковицкого района Игор Макаревич. 6 лютого, нагадаю, после звороту керовника краины, Макаревичу и еще двум подозреваемым изменили меру стримания на подписку об невыезде. Одиннадцатого лютого у Менску открылась 16-я выстава «Кермаш. Книги Белоруссии 2009». На сёлетнем форуме колькость экспонентов меньшая за летошнюю, что организаторы наупрост связывают с наступствами финансового кризису. Эксперты отзначают, что представники полиграфичной галины раней за инших удельников книговыдавецкого бизнесу зазнали страты от сусветной навалы. Якія проблемы перш за ўсё перашкаджают выдавецкой справе? Тему доследовать в Игорь Корней. Выдавецкой справой у Беларуси займаются десятки предприемств разной формы власности, которые вырабатывают самое разное – от науковых и мастацких книг до рекламных буклетов. Однако период, когда умовы господарения национальным экономикам диктует сусветный кризис, разнопрофильные структуры трапляют у полосу агульных проблем. У приватности специалисты отзначают, на кончатковую продукцию наибольш отчувально уплывают кошты материалов, которые необходимы, каб галина функционовала. Найбольш подставу для клопоту дає імклівый рост ценов на паперу. З уліком высокого курсу доляра до рубля папера стала дорогой для белорусских книговыдавцов. Подорожение на шерах позиций склало 40%. Тому передусім узнікає питання, як утримать кошт продукции на доступным для покупника узровні, говорит головный редактор державного выдавецтва «Мастацкая література» Виктор Шніп. Подорожало все, конечно. Собі кошт книжек росте. Скільки книжка будет коштувати, тут складається до всего, и тем больше кошту паперы. Як мы на добрые якостные паперы все книжки выдаем. Каб не чаканность у некой было, что там вот раптом 5 годов ничего не росло, но поступово все потихоньку подымалось и подымалось. Сами же бачите, как цены книжек меняются. С каждым годом дорожей. Ну, але паперы, что вы творчество занимают. Цены ж, як зарплату могут повысить своим работникам. Повысивши кошт паперы. Головный редактор выдавецтва 4/4 Лилияна Анцух кажа, что экономичные складанности не обминают никого. Однако таким удельникам выдавецкого рынку, как 4/4, існаваць было досить складана и раней. Дейность згаданого выдавецтва цалком присвеченная духовным каштовностям Беларуси. 17-й год мы займались только той литературой, якая про культуру, про эдукацию и все национальную, духовную, нотно-музычные выдания. Здається, одиные мы, кто еще нечто робить, потому что они совсем не прибытковые. И нам завсёды было тяжко. Повинен нам гроши, мы некому повинны отдать. Але это не так, как уже встать и поднять руки в гору. Я думаю, что с этим кризисом треба научиться жить. Не ведаю, я оптимист по натуре. Думаю, что мне в этом допомагают и авторы, и та литература, якой я займаюсь, такое завсёды натхненное осяродье вокруг меня. Бывает, конечно, что руки опускаются, але не так, как сказать, что совсем дрянно. Менский предприниматель Александр Калачёв выступает посередником помеж замежными заказчиками и некоторыми белорусскими выдавцами. прадпрыемствамі. На яго думку, у разліку толькі на беларускіх кліентаў мясцовым фірмам існаваць досыць цяжка. Рынак занадта малы, каб разлічваць на поўную акупнасць. Тое ж тычыцца і кнігавыдання. Кола патэнцыйных чытачоў з розных прычынаў скарачаецца. Во всей Беларусі 10 мільёнаў, адсеяць палавіну, которые в принципе не читают, 5 миллионов, которые могут что-то читать, но читают в основном газеты. Ну, я не знаю, наберется у нас активных читающих 1200, наверное. Нет такой книги, тираж которой был бы рассчитан на всех читающих. Тиражи мизерные, с этим никогда ничего не поделаешь, даже в пору самого экономического расцвета. Некоторые адмыслоўцы лічат, что уплыв сусветного кризису на выдавецкую галину Беларуси перебольшены. Приватный выдавец Змейсер Кола скажет, что подвышение коштов на паперу и іншыя матэрыялы – працэс аб'ектыўны, які пачаўся задоўга да крызісу. У масе сваёй беларускія фірмы прывязаныя да паставак з Расіі, дзе рублёвая дэвальвацыя яшчэ больш істотная, чым у Беларусі. Таму радыкальнага падвышэння, прыкладам афсетнай паперы, чакаць не даводзіцца. А вось так званая крэйдаваная скандынаўская папера даражэе. Правда, и яе вага у кнігавыдавецтве не такая істотная. Калі фінскія, шведскія паперы, это звычайна не паперы, а нават кардоны ці крэйдаваная папера, якая ідзе або на укладку, або на вокладку. Вельмі мала важыць у агульным кошце кнігі. І таму заўважыць гэта, ну, асабліва так не заўважаецца. Ось афсетная папера, так, там ясна, што яе ідзе на кнігу, но яна ўсё ж такі нейкую вагу мае у кошце кнігі. Але гэта звычайна российская папера, и тут я не думаю, что будусь моцная вагни у кошти, потому что все ж российский рубель так само падает, еще неведомо, какие моцней падает, белорусский или российский. Финансовый кризис бьет еще по одной категории белорусов, которые задейничены у книговыдавецтве у якости литературных невольников. Предприниматель Александр Калачов каже, что певная колькость белорусских авторов стала супрацовничая с ведущими российскими выдавецтвами, которые от початку года сгортывают активность. Скарачаюцца замовы, зніжаюцца ганарары, амаль спыніліся сцэнарныя заяўкі для тэлесерыялаў. Планы сокращаюцца, только единственное издательство сказало, что никакие корректировки не внесло «Молодая гвардия». У каждого издательства есть план привлечь новых авторов. Сейчас отсев этих новых авторов идет почти 100%. Причем у «Старой гвардии» тиражи расти не будут, ведь многие еще от кино зависят. А на Мосфильме, в последнем интервью Шахназарова, я читал, что весь Мосфильм стоит. З развіццём высокіх тэхналогій колькасць спажыўцоў друкаванай літаратуры зніжаецца. Цяпер шмат каму зручней і, адпаведна, танней скарыстацца паслугамі інтэрнэту. Дарэчы, кошты на кнігі і спецыяльныя выданні неўзабаве будуць падвышаныя. Па старых цэнах рэалізуецца прадукцыя, выдадзеная летась. Эксперты лічаць, што з улікам новых эканамічных рэаліяў сабекошт падвысіцца сама меней на 20%. Пра праблемы кнігавыдавецкай галіны на тле сусветнага фінансавага крызісу расказваў Ігар Карней. Вы слухаеце агляд найцікавейшых матэрыялаў, якія гучалі з панядзелка да пятніцы ў начной свабодзе. Паэтыка Алеся Разанова «Між медытацыяй і рацыяй». Так называецца кніга літаратуразнаўцы Анатолія Іващэнкі, якая ўвечары 11 лютага прэзентавалася ў Менску ў гістарычнай майстэрні. На прэзентацыі пабывала наша карэспандэнтка Валянціна Аксак. Адным з першых, хто пачынаў даследаваць наватарскія вершы Алеся Разанова, быў літаратуразнаўца і гісторык Анатоль Сідарэвіч. Сёння на вечарыне ён скончыў свой выступ заклікам да прысутных увесь час чытаць саму паэзію і зрэдчас нешта пра паэзію, бо растлумачыць сапраўдную творчасць, маўляў, немагчыма. А ў інтэрв'ю «Свабодзе» сказаў, што хацеў бы пісаць не пра паэзію, а пра паэтаў. Мне хацелася проста напісаць пра Алеся як пра чалавека. Ну, напрыклад, пра тое, як я іду з шашы, як я з гэтай шашы збочваю, іду ў вёску сялец, колішняе места, ці некалі каралеўскія дыпламаты мелі сваю рэзідэнцыю, як я прыходжу ў сялец, як я прыходжу ў хату Разанова, вось гэта апісаць і многае чаго іншага расказаць. А вось паэт Андрэй Хаданович лічыць, што чытачы могуць цалкам абмінуць толькі ідэалагічнае літаратуразнаўства, а прэзентаваная сёння кніга да яго не належыць. Анатолій Ващенко, як літаратуразнавец, мае вельмі-вельмі некепскіх папярэднікаў. Адразу згадваецца праца не абы каго, а таленавітая разумнай Ганны Кісліцына, якая пачынала шлях даследчыцы з Разанава. Таму у сённяшняга аўтара ёсць добры трамплін даследаваць паэзію Разанава. Это ого-го, які некепскі дэбют для літаратуразнаўца. Анатоль Івашченка – выкладчык катэдры беларускай і расейскай моваў Беларускага нацыянальнага тэхнічнага універсітэту. У аснову кнігі ён паклаў сваю кандыдацкую дысертацыю. Цікава, што амаль адначасова з ім свае кандыдацкія па творчасці Алеся Разанава абараняюць яшчэ два маладыя навукоўцы. Хаця рабіць гэта, як прызнаўся спадар Івашченка, даволі складана. Справа вельмі няпростая, але лічу, што справа патрэбная, паколькі на сёння сапраўды вельмі бракуе даследаванняў, прысвечаных паэталогіі, паэтыцы. Пераважная, можа быць, 99% сённяшняй беларускай паэзіі застаецца без належнага аналізу, навуковага ці нават крытычнага. Наколькі дапамагае праца літаратуразнаўцаў самім творцам, гаворыць герой кнігі Анатолія Івашченкі Алесь Разанаў. Самае істотнае ва ўсіх кніжках – это з'ява творчасці. Ёсць яна, тады некая дадатковая каардыната прысутнічае. Усе творцы шукаюць гэтую дадатковыя каардынаты. Твор – это тое, дзе ўсход і захад сустракаюцца. Твор – это тое, дзе медытацыя і рацыё сустракаюцца. Творыцца некая новая якасць. Гаварыў паэт Алесь Разанаў. 11 лютага ў Менску была прэзентаваная кніга літаратуразнаўцы Анатоліі Івашченкі «Паэтыка Алеся Разанава. Між медытацыяй і рацыяй». Пра прэзентацыю ў «Начной свабодзе» расказвала Валянціна Аксак. У эфіры выбраныя матэрыялы «Начной свабоды». На чарзе штотыднёвы кінаагляд крытыка Максіма Жбанкова. Гэтым разам неяк нечакана атрымаўся тэматычны выпуск «Экранныя прыгоды дылетантаў». Пачнем з кіно сур'ёзнага і павучальнага. Амерыканская стужка «Сумнеў» рэжысэр Джон Патрік Шэнлі. Шэнлі – вядомы галівудскі сцэнарыст у бізнесе больш за 20 гадоў. Нават «Оскар» атрымаў аднойчы за сцэнар для стужкі «Апантанныя пугні». А вось як рэжысэр першы і апошні раз працаваў ажно ў 1990-м. Таму «Сумнеў» выглядае, прабачце, трохі сумнеўна. Безумоўны плюс – моцная драматургічная падстава. Шэнлі напісаў сцэнар паводле ўласнай п'есы, узнагароджанай пуліцэраўскай прэміі. У стужцы ўдзельнічаюць Мэрыл Стрып і Філіп Сеймур Хоффман, а потым пачынаюцца пытанні. Father Flynn, he called Donald Miller to the rectory. What happened in the rectory? Nothing happened. I had to talk with a boy. What about? Private matter. He's 12 years old. What could be private? Шэнлі сур'ёзны сцэнарыст, але пасрэдны рэжысэр. Кожны з актораў агучвае напісаныя Шэнлі тэксты і не болей таго. Для сучаснага кіно з прэтэнзій на псіхалагічную напругу «Сумнеў» выглядае безнадзейна марудным. Каго здольныя зацікавіць гісторыі канфлікту святара і дырэктаркі каталіцкай школы да яшчэ ў далёкім 64-м? Напэўна, адзіная галівудскіх акадэмікаў. Стужка Шэнлі трымала ажно 5 намінацый на прэмію «Оскар». Акторы працуюць добра, аператар мае стыль і густ, але «Сумнеў» фатальна нагадвае тэлевізійны спектакль, дзе рух на экране адно замінае эфектным маналёгам ды дыялёгам. Вось пісі негатыву сёння таксама дылетанты. Расійскі самы смешны фільм 2. Першая стужка была спробай перанесці дурныя жартачкі суполкі Comedy Club на вялікі экран. Узровень кепскага густу літаральна зашкальваў. Хлопцы, як кажуць, зрабілі высновы, але працяг атрымаўся не найлепшым. У тебя сегодня день рождения. Да, день рождения у него сегодня. У тебя всё есть. Поэтому в этот раз мы с ребятами решили ничего тебе не дарить. А! Новый режиссер Олег Фомин не здолел зрабіць скаратюткі скетчыкаў камеди-клабовцаў, а нічога звязанага. Мельгацяць на экране Гарык Харлямаў і Михаил Галустян, камікуюць на ўзроўні студэнцкай самадзейнасці, спрабуюць смяяцца над модным кіно. Але самі яны не маюць моцы ды таленту, каб атрымалася насамрэч смешна і цікава.

Шановні слухачі, наступні 2 години від 20 до 22 Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 49 і 31 метр. Частоти 6105 і 9865 кГц. А так само на середніх хвилях 612 кГц 490 метрів. Заставайтеся за свободою.